NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Noord-Holland een illegale slachterij opgerold, waar schapen werden gedood voor het islamitische offerfeest. Dat gebeurde na een tip. 13 mensen zijn aangehouden. Er werden 13 doden en 35 levende schapen gevonden. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer wil de Europese natuurherstelwet nietig laten verklaren door het Europese Hof van Justitie. De milieuminister van Oostenrijk stemde toch voor de wet, waardoor die een meerderheid haalde. Nehammer zegt dat de minister daarmee iets ongrondwettelijks heeft gedaan. De kustwacht van Griekenland wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in zee te hebben gegooid. Zeker 9 mensen zouden zo zijn omgekomen, meldt de BBC in een documentaire. In totaal kwamen volgens de BBC 43 mensen om bij 15 incidenten, onder meer doordat ze in een lekke boot werden gezet. Ambtenarenpensioenfonds ABP laat 1500 woningen bouwen in de Randstad. De eerste komen in Leiden. De meeste huizen krijgen een sociale of middenhuur van maximaal 1200 euro... en zijn bedoeld voor bijvoorbeeld politieagenten en leraren. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost. De verbindingsweg naar Amersfoort richting de A1 is daardoor dicht door het ongeluk en er zijn 2 rijstroken afgesloten. Op de A10 heb je daardoor nu 20 minuten oponthoud. Je kunt omrijden richting Amersfoort via de A2 en de A9. Op de A50 Eindhoven richting Os is een ongeluk gebeurd bij Veghel. Daar is de vertraging 30 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. In het zuiden van het land sta je ook in de file door een politiecontrole bij de Duitse grens. Op de A76 sta je daardoor vast van Geleen naar Heerlen. Vertraging is bijna 1 uur voor de grens. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Maasmechelen, net over de grens in België. En op de A76 van Heerlen naar Brussel sta je daardoor ruim 30 minuten in de file. De weg is dicht in België. Richting Antwerpen kun je beter via Eindhoven rijden. En de N57 is in beide richtingen dicht, tussen de afrit Oostkapelle en Seroskerke na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid en het duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond voor de weg daar vrij is. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Ja, goedemiddag. Fijn dat u er bent. 30 minuten economie op deze zender. Zometeen gaan we het hebben over... Even wachten! Nog even wachten! Even wachten nog! Ja, nog even wachten. En dan raadt u het al waar we het over gaan hebben. Pizza doen we met Philip Forst. Hij is oprichter van de bekende New York Pizza Keten. Neemt na 30 jaar afscheid. Kijkt hij tevreden terug. Daar gaan we het zo over hebben. Geld of je leven. Ja, maar eerst gaan we eventjes naar die wedstrijd tussen Roemenië en Oekraïne. Suze van Kleven, de halve stadion zat op de banken, geloof ik. Zo, nou, ik ging ook wel eventjes staan. Stanciu, Nicolae Stanciu van Roemenië, die met een geweldige uithaal 2-3 minuten geleden scoort. Onderkant lat, heerlijke goal. 15e goal voor hem in 71 Interland. En ja, Oekraïne heeft dat ook wel aan zichzelf te wijten. Heel slecht uitverdedigen van die ploeg. Lunin, de keeper die bal in de voeten van de tegenstander schuift. Man, en die legt af. En Stanciu, ja, ik zeg het nog maar eens. Die aarzelt niet en schiet direct binnen. Tot nu toe de mooiste goal van dit EK, mag ik denk ik wel zeggen. En dat is wel meteen een flinke klap dus voor Oekraïne, die veel beter begon dan Roemenië aan deze wedstrijd. In het eerste halfuur meer de bal had. Nog niet echt grote kansen creëerde, maar wel de druk steeds verder verhoogde op dus de tegenstander. Als Oekraïne nu ook eventjes in de problemen komt, omdat Roemenië een vrije trap neemt. Indraaiende vrije trap vanaf de linkerkant door Sudakov. Dat is, is Stanciu weer. Die man die neemt natuurlijk al die vrije trappen, strafschoppen en hoekschoppen bij Roemenië. Een van de grote meneren daar, en dat liet hij net toch wel eventjes zien. Ja, sommige mensen die zeggen hij wordt een beetje ouder. Hij speelt in Saoedi-Arabië. Misschien kan hij het absolute topniveau niet meer aan. Was ook altijd een beetje, ja, soms wel heel goed in die wedstrijden, soms niet. Maar vandaag laat hij zichzelf wel weer eventjes zien. Dus met die schitterende openingsgoal voor Roemenië. En daar moet Oekraïne toch wel van bovenop komen. Oekraïne die al heeft gezegd, dit EK is erg belangrijk voor ons. Belangrijker dan ooit, omdat die oorlog dus daar woedt in dat thuisland van Oekraïne. Zij zeggen, de hoop die kunnen wij voor onze mensen misschien wel bieden, dit EK. Kunnen wij een lichtpuntje voor de militairen in de loopgraven geven? geven. Tot nu toe dus niet, moet ik zeggen. Tot nu toe valt het tegen voor Oekraïne. Die dus de grote spelers heeft. Dovbyk in de spits daar van Girona. De topscorer van de Primera Division. Tsihankov wordt af en toe dreigend vanaf de rechterkant. Maar kan niet echt gevaarlijk worden. Ze spelen slordig. Vooral op de helft van Roemenië. Als ze een beetje gevaarlijk zouden kunnen worden, dan is de eindpaas, zoals we dat dan noemen, niet goed. En zo staat Roemenië dus verrassend en misschien wel vrij onterecht op een voorsprong door wel een schitterende goal van Stanciu. Dankjewel, Suze. Gaan wij naar de vervoerders, de vrachtwagenchauffeurs wel te verstaan. Want bij de Britse grens staan steeds vaker gefrustreerde Nederlandse chauffeurs vast. Ruim een maand geleden zijn er strenge grenscontroles ingevoerd vanwege de Brexit. Maar brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland pleit nu voor onmiddellijke actie van de Britten. Marina Allewijn is adviseur internationaal van Transport en Logistiek Nederland. Kortom, de aangewezen persoon om eens te gaan vragen wat er nu precies aan de hand is. Goedemiddag, mevrouw Allewijn. Goedemiddag. Hallo. Ja, 30 april zijn die nieuwe regels ingevoerd door het Verenigd Koninkrijk. Wat controleren zij nou precies? Ja, het gaat met name even om de vershandel. Dat wil zeggen de handel voor het groente, fruit, bloemen en planten met name. Die zijn ingedeeld op verschillende risico's, omdat zij dus sinds de Brexit bepaalde ziektes niet meer binnen willen krijgen en in ieder geval het risico daarop willen verkleinen. En sindsdien hebben zij als onderdeel van het Border Target Operating Model controleposten ingericht. Waarbij nu steekproefgewijs zendingen met name even bloemen en planten, maar dus ook groente en fruit gecontroleerd worden. En wat is daar mis mee? Op zich is daar niks mis mee. Dat verwachten we ook niet dat we dat van tafel krijgen. Maar we willen graag met de Britten in gesprek over de manier waarop dit gebeurt. Deze controles die leiden tot lange wachttijden. Zowel voor de chauffeurs, maar goed, het zijn natuurlijk ook vers producten. Dus als die excessieve situaties 20 uur moeten wachten, dan is dat natuurlijk kwaliteitsverlies. Ja. Chauffeurs die moeten sowieso wat we gehoord hebben van onze leden, vervoerders, een gemiddelde wachttijd van 4 uur hebben ze. Dus dat brengt de planning ook nogal in de war. Dus dat is eigenlijk de grote gevolgen. Chauffeurs die moeten mogen het terrein niet verlaten. Zij moeten hun sleutel inleveren. En zij wachten vervolgens in een hokje. Ik noem het een soort stationshal met een toilet en een waterdepot waar ze een kopje water kunnen tappen. Maar goed, als je 4 uur wacht, je kunt zich voorstellen dat je ook best eens een kopje koffie of een boterhammetje zou willen. Ja, dus die faciliteiten die moeten wel verbeterd worden. Plus de gemiddelde wachttijd is 4 uur en kan dus oplopen tot langer. Het gaat over verschillende zaken. Eigenlijk gaat het om de arbeidsomstandigheden van die chauffeurs. Maar het gaat ook gewoon om die producten die gebaat zijn bij snel erdoor, zal ik maar zeggen. Op het verhaal van wat is de schade van dit verhaal? Want ik denk dat jullie zo ook kijken van wat voor schade berokkent ons, de chauffeurs, dit eigenlijk en de handelaren? Je moet je eigenlijk voorstellen, de wachttijd van een chauffeur kost ongeveer 100 euro per uur. En daarnaast heb je nog wat kwaliteitsverlies door wat langere wachttijden. Maar is ook nog het probleem van het terugladen. De inspecteurs die halen de wagens leeg, inspecteren de planten. En vervolgens moeten die wagens weer teruggeladen worden. Alleen de inspecteurs weten vaak niet hoe. Dus die knallen even de rolcontainers in die vrachtwagen, waardoor er heel veel schade aan de planten ontstaat. Ah. En daarvan hebben we al geluiden gehoord dat nou kan oplopen tot 40.000 euro schade, wat afkeur van planten is. En wat vervoerders eigenlijk nergens kunnen verhalen. Ja, daar zijn nog geen regelingen voor. Nee. Ja. Nee. En hebben chauffeurs uit alle landen hier last van, of gaat het alleen om Nederlandse chauffeurs? Nou, wij behartigen de Nederlandse tak van de vervoerders. Ja. Wij zijn ook de grootste exportproducent natuurlijk met het VK. Het is met name Nederlandse vervoerders die hier hinder van ondervinden. Ja. Even over die kosten gesproken, of die schade dan. Waar gaat dat naartoe? Want dat moet natuurlijk ergens verhaald worden weer. Zo werkt dat in de wereld. Nou ja, dat is dus uiteindelijk de Britse consument die dat gaat betalen. Want het transport van de bloemen en planten wordt natuurlijk duurder. Dus dat komt uiteindelijk op het bordje van de Britse consument terecht. Dus vandaar dat wij ook eigenlijk pleiten om gauw om tafel te zitten met de Britse regering. Om te zeggen van, goh, als we nou zorgen voor efficiënte werkprocessen, dan kan die handel ook gewoon door blijven gaan. En dan blijft het betaalbaar voor de Britse consument. Ja, en wat moet er vooral verbeteren dan? Nou, met name het terugladen bijvoorbeeld van de planten. Hè. De chauffeurs zijn... Wow, dat was... ook het inkorten van de wachttijden. Ja, precies. Ja. U viel even weg, maar ik hoor praten over de inkorten van de wachttijden. En daarvoor, wat moet er nog meer gebeuren? De manier van inladen, van het terugladen van de vrachtwagens. Daar willen chauffeurs bijvoorbeeld best bij aanwezig zijn... om daar een stuk begeleiding in te bieden. Ja, en waarom mogen die chauffeurs niks doen daarin? Ja, zij zijn genoodzaakt om hun sleutels af te geven... en zij mogen verder nergens bij. Wat daar de achtergrond van is, is niet geheel duidelijk. Hmm. Dat is dat durf ik niet te zeggen. Zo. Nee. Nee. Nu heb ik al eerder... Zijn wel in voortraject... Er zijn er wel eens eerder is er gedoe geweest met in het kader van de Brexit. Maar dit komt echt door het invoeren van de grenscontroles. Zijn die nu pas ingevoerd, bedenk ik me eigenlijk? Ja, die zijn inderdaad pas 30 april ingevoerd. Ja, dit is wat ik zeg, er zit een heel plan achter. Dat Border Target Operating Model. En dat wordt gefaseerd worden daar zaken ingevoerd. Dus nu wordt inderdaad ingevoerd dat er controleposten zijn en die operationeel zijn. Maar in oktober gebeurt er ook nog weer iets. Dan moet er weer een veiligheidscertificaat worden afgegeven. Dus zo zijn ze stapsgewijs per paar maanden voeren ze weer nieuwe zaken in. Ja, maar we hebben ons allemaal afgevraagd wat het macro-technisch zeg maar betekent voor of kan betekenen voor de economie van bijvoorbeeld... het Verenigd Koninkrijk, maar hier zie je een concreet geval... dat producten, planten waarschijnlijk duurder worden... omdat dat inberekend wordt in al deze kwesties. Ja, precies. Ja, dus de Britse consument is er de dupe van. Die gaan dat uiteindelijk betalen, ja. En kunt u als Transportlogistiek Nederland een vuist maken tegen die Britten? Of hoe schat u de kans in om een beetje in wedstrijdtaal te spreken? Nou, we hebben best een ingang, laat ik het zo zeggen. Nogmaals, we gaan de controles niet wegkrijgen. Want daarvoor zou je de handelsovereenkomst tussen Europa en Verenigd Koninkrijk moeten openbreken. Dat wordt wat lastig. Maar we hebben wel goede hoop op een verbetering van die werkprocessen, omdat uiteindelijk iedereen daarbij gebaat is. Ja. Ik wens u veel sterkte erbij. Dank voor uw toelichting. Marina Allewijn van Transport en Logistiek Nederland. Ja, even terug naar dat duel waar Suze van Kleef het mooiste doelpunt van het EK voorbij zag komen zojuist. Ik las ook iets, Suze, over dat er gedoe was met Russische vlaggen. Zijn die daar in dat stadion? Ik heb geen idee. Ik ben zelf namelijk niet in dat stadion. Nee. Dus je kunt mij iets vragen, maar daar heb ik geen antwoord op. Je hebt er ook niks van gezien. Ik las dat verboden is namelijk, maar ik weet niet of het aan de hand is. Ik heb het niet gezien. Okay, nee. Nee, dan naar de wedstrijd. Roemenië 1-0 voor. Beetje tegen de verhouding in, zei je al. Ja, maar die wedstrijd is wel helemaal opengebroken door dat doelpunt. En dat is leuk om te zien. Je ziet dat Roemenië nu wat sterker wordt. Natuurlijk wat zelfvertrouwen heeft gekregen na die geweldige goal. En dat aan de andere kant Oekraïne probeert om het initiatief terug te pakken. Mudryk net van de linkerkant. Een dribbel, goede actie, zijn tegenstander voorbij. Voorzet was ook prima, maar Dragusin die kopte daar die bal bijna in zijn eigen Roemeense doel. Daarna nog een paar hachelijke momenten rond de 16. Maar Roemenië die houdt de boel voorlopig dicht. Direct daarna een hoekschop, weer van die Stanciu. Die draait hem volledig in één keer op de lat. Dus daar komt Oekraïne goed weg. Bijna dus de 2-0 voor Roemenië. Na 42 minuten voetballen hier. Is het dus een leuke wedstrijd geworden na een vrij saaie openingsfase. Na een half uur die openingsgoal dus van Roemenië, van Stanciu. Na geklungel in de defensie bij Oekraïne. Dat moeten we er echt nog wel eventjes een keertje bij zetten. We zijn het niet zo gewend van die Looney, de keeper van Oekraïne, die een goed seizoen achter de rug heeft bij Real Madrid. Moest dus Courtois vervangen, of mocht Courtois vervangen, moet ik misschien zeggen. Die raakte zwaar geblesseerd. Deed dat heel goed bij Real Madrid. En nu maakte hij dus een inschattingsfout. Schoof de bal in de voeten van de tegenstander. En dat zorgde voor die eerste goal. 43 minuten voetbal. Het is feest op de tribune. In ieder geval bij de fans van Roemenië. Iedereen ongeveer in het geel. Dat is dan wel weer grappig. Dat zijn natuurlijk alle tweede kleuren van die landen. 43 minuten gespeeld. 1-0 voor Oekraïne. Dankjewel, Suze. Geld. Of je leven. Ja, la la la. U kent ze misschien wel, die groene rode winkels van New York Pizza. We gaan het over de pizza hebben. Want in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, begon het allemaal niet in New York, maar gewoon in ons eigen Nederland. Vandaag gaan we praten met de oprichter en CEO daarvan, Philip Forst. Welkom, fijn dat u er bent. Hoe bouwde hij New York Pizza uit tot een keten van formaat, zou je kunnen zeggen? En hoe kijkt hij terug op meer dan 30 jaar daarmee aan het werk zijn? En hoe laat hij het bedrijf achter? Eet u na 30 jaar nog wel eens een pizzaatje in eigen zaak? Heel vaak. Ja? En dan meteen de meest gestelde vraag, begrijp ik, die u altijd krijgt. Van u bent van de dikke bodems, hè? Niet van de Italiaanse bodems. Nee, ik ben juist van de dunne Italiaanse thin and crispy bodems bij New York Pizza. Oh, dat is weer nieuw, hè? De thin and crispy, ja, toch? Sinds oktober, maar ik ben helemaal van de dunne bodems. Oké, want we kennen het toch vooral van die lekkere New York bodem, toch? Ja, dat is ook het merendeel van onze klanten bestelt die. Maar ik hou meer van de Italiaanse dunne bodem. Ja, ja. Knijpt u nog wel eens in uw arm wat u overeind heeft getrokken met dit bedrijf? Nee, te weinig. Ik heb een akelig karakter-eigenschap dat ik altijd zie wat er beter moet. En eigenlijk te weinig omkijk naar wat er allemaal goed gaat. Oké, gaan we toch even doen, dat omkijken. Want u stopt er dus mee, na meer dan 30 jaar. Maar u lijkt me nog niet een man die met pensioen gaat en een beetje op de golfbaan gaat staan. Nee, dat is ook absoluut niet de bedoeling. Ik vind het juist een luxe om, het is bijna 32 jaar dat ik het nu doe. Ja. Één keer in mijn leven, in mijn werkzame leven, een andere rol te gaan krijgen. En daarom doe ik het ook. En want ik vind het fantastisch om te doen. En ik had misschien met heel veel plezier nog 10 jaar kunnen doen. Maar ik vind het juist heel spannend om een keer iets te veranderen. En wat gaat u eigenlijk doen? Ja, dat is de grote vraag. Ik ben tot 15 augustus CEO. Ja. En dat doe ik met heel mijn ziel en zaligheid. Ja. En ik heb nog niet heel concreet, ik heb wat vage ideeën wat ik zou willen doen. Maar ik heb nog geen concrete plannen. Bij de bank werken, is dat een optie? Nee, dat is geen optie. Want dan wilde u ooit worden, toch? Bankier? Ja, ik heb tijdens mijn studie stage gelopen op een corporate finance capital market afdeling bij zo'n bank. Klinkt wel chic. En dat was ook heel chic. En dat was niet mijn goede aansluiting voor mij. Okay. Het was iets te hiërarchisch en te weinig ondernemend. Ik kon te weinig uw vleugels uitslaan. Ja. Ja. En dan richt u een bedrijf op wat is geworden. Ik zei het al eerder in deze uitzending. 220 miljoen euro omzet inmiddels. 325 vestigingen. Nederland en Duitsland vooral. Ja, plus een grote handel- en deegfabriek. Het is echt. Och, jongens, ook nog. Ja. Maar u moet dat allemaal. U moet allemaal dankjewel zeggen tegen uw broer, toch eigenlijk? Begrijp ik? Ja, het is zijn idee. En u bent ermee vandoor gegaan? Nee, samen. Oh, oké. Vertel even hoe dat ontstaan is. Want dat is een mooi verhaal. Nou, we waren op vakantie. Op een bruiloft. En toen kwam mijn broer met het idee dat hij in Amerika was geweest en dat pizza daar dus gewoon een hele industrie was. En ik studeerde economie en ik dacht, nou laat ik misschien wel dat gaan onderzoeken. En toen ben ik een businessplan, het opzetten van een pizza keten gaan schrijven als mijn afstudiescriptie. En eigenlijk gaandeweg tijdens het schrijven bleek eigenlijk dat het eigenlijk wel een hele mooie lange termijn vooruitzicht zou kunnen hebben. Mm-hmm. Oké, dat dacht u toen al, een lange termijn vooruitzicht. Ja, ik ben nooit geïnteresseerd geweest in één vestiging. Ik wilde een keten doen. Maar hoezo dacht u tijdens dat schrijven van dit wordt niet alleen een scriptie, dit wordt een miljoenenbusiness? Nee, dat wist ik toen nog niet. Okay. We dachten als we een keten, dachten we 5 of 10 vestigingen, dat was dan al een keten. Ja. Niet 325, dus dit is way beyond onze stoutste dromen. Maar eigenlijk was de basis, en dat is heel interessant, is dat de mensen gaven in Amerika toen al 30% van hun geld aan eten uit buitenshuis. En in Nederland was dat 12-13%. We hebben het over begin jaren 90. Begin jaren 90. Ja. En dat betekent dus dat alle onderzoeken wezen op dat mensen dat alleen maar meer gemak en meer geld buitenshuis wilden eten. En in wat je eigenlijk zag, dat Amerika was altijd een voorloper in food. Kijk maar naar alle ketens. Ja. Dan Engeland en dan Nederland. En dus dachten we eigenlijk, dat is wel een hele goede markt om in te stappen. Ja, precies. En dat bent u toen gaan doen. Eerste filiaal in Amsterdam. Op het Spui. Ja, prima locatie. Hoe liep dat? Ja, dat was 2 dagen voor Koninginnedag. En het was in 1 keer boom. Wie bakte de pizza's dan? Ja, ik heb 2 uurtjes pizza's gebakken. Maar daar werd ik heel erg zenuwachtig van. Want dan stond ik met mijn rug naar de klant. En na 2 uur was ik erachter dat ik wil de klant bedienen. Ah. En de klant helpen. Dus toen ben ik gestopt daarmee. En ben ik klanten gaan helpen. Dat is veel meer mijn ding dan pizza bakken. Ja, u heeft wel bekende bakkers gehad, las ik. Ja, ook. Lodewijk Asscher? Ja, die was shiftleider op de Leidse Straat. Ah, oké. Maar is ook een achterneef van mij. Oh, dat is familie? Ja. Oh, echt waar. Want die betalen zo zijn wereldreis bij elkaar. Maar goed, dat terzijde. U heeft een bedrijf opgezet wat natuurlijk... Ja, mag ik dat zeggen? Dat u zit in de fastfoodhoek, zal ik zeggen. Of vindt u dat zelf niet? Het is maar hoe je bekijkt. Uiteindelijk is het proces hoe we de pizza maken... is niet anders dan 1000 jaar geleden. Wat wij hebben gedaan is alles eromheen efficiënter gemaakt. Dus, maar het bereidingsproces en hoe wij de pizza maken... Ja. Want we hebben ook gewoon geen kunstmatige geur, kleur en smaakstof... is eigenlijk precies hetzelfde als dat in al 1000 jaar geleden gemaakt had kunnen worden. Ja. Is het gezond, zo'n pizza slice? Hangt af wat je zelf wil. Als je een thin and crispy neemt, die we in oktober hebben gedaan... dan is dat met groente. Is het een tosti met groente, dat is prima te eten. Ja, als je een New York style extra large neemt... die eet je in je eentje op. Met pepperoni, alles erop en eraan, dan is het niet gezond. Nee, want dat is even, want daarom vond ik het interessant om u te spreken. Van hoe verhoudt dit? Want de wereld is natuurlijk veranderd. U kon ook niet bedenken toen dat u allerlei biologische groente dingen ging maken waarschijnlijk. Want de wereld wilde gewoon snel en of het vet of niet vet was, dat maakte niet zoveel uit, toch? En nu is dat natuurlijk, wordt dat allemaal, bedoel, het gaat alleen maar over gezond eten momenteel. Jawel, maar als gemiddelde klant bestelt bij ons zeg maar 6-7 keer per jaar, dan... En de rest niet. Dus dat is, dan is dat gezondsaspect wordt eigenlijk ondergesneeuwd ten opzichte van gemak en lekker. Maar in principe, ik eet zelf heel gezond en sport veel. En ja. Willen we dat ook voor onze klanten? En hebben we eigenlijk in de loop der jaren... we zijn al sinds 2010 vrij van kunstmatige geur, kleur, smaakstoffen. Maar merkt u dat u anders bekeken wordt, zal ik maar zeggen... te vergelijken met de jaren 90? Nou, het valt wel mee, want wij zitten niet in de frituurhoek en vleeshoek. We zitten eigenlijk gewoon in een veredelde tostihoek. Ja. Dus het is bij ons wat minder heftig... dan denk ik als je echt in die frituurhoek zit. Oké, dus u wilt liever niet geassocieerd worden met de fastfoodhoek? Nee, maar ik wil wel graag snel bezorgen. Dus het is, is een... En zit daar nog groei? Want u bent natuurlijk in wat u beschreef van de Amerikanen... die besteden 30%, wij 12-13% destijds. Dus die slag hebben we gepakt, zal ik maar zeggen. Nou, de Amerikanen zitten nu op 50%. Echt waar? Over de 50%. En in Nederland zitten ze nog zo rond de 30%. En even de morele vraag, dan moeten we willen dat dat gesupport wordt, zeg maar? Dat we meer buiten de deur gaan eten? Nou, dat is maar wat de mensen willen. Ik ben geen dictator die kan opleggen wat mensen willen. Als wij het aanbod aantrekkelijk maken... Mm-hmm. We maken het steeds meer verantwoord en gezonder... Dan kan de klant het zelf beslissen. Maar als wij het niet goed doen, dan komen ze niet. Nee. Was u destijds bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dergelijke? Dat soort termen waar tegenwoordig elke ondernemer wil dat graag doen, hè? Nou, ik denk dat wij ietsje anders erin zitten. Ik denk dat wij heel verantwoord... handelen intrinsiek vanuit onszelf en heel slecht de boodschap vertellen. Dat vertellen we eigenlijk niet. En dat zouden we beter moeten doen. Maar wij hebben eigenlijk, en dat komt ook een beetje vanuit mijn privé... uiteindelijk willen we een hele mooie pizza verkopen... waarvan ik trots ben als mijn eigen kinderen het eten. En dat is meer de motivatie om het goed te doen... Dan dat ik de hele wereld wil veranderen. Maar ik leg de lat eigenlijk... Ik snap niet goed wat u bedoelt. Wat bedoelt u nu dan? Nou, wij eten thuis heel gezond. Ja. En ik wil graag dat mijn kinderen dat dan ook onze producten kunnen eten. Ja. En als je dan ben je trots op je product. Dus dan ga je ook alle E-nummers die niet gezond zijn eruit halen. Dan ga je steeds meer vers doen. Oké, okay, heeft u er allemaal uitgebannen, zeg maar. Daar zijn we jaren mee bezig geweest om dat goed te doen. Ja. En daarmee bent u zeg maar wel met de tijd meegegaan. Ja, want dat begint nu eigenlijk gemeengoed te doen... wat wij al meer dan 10 jaar normaal vinden. Ah. En biologisch katoenen, uniformen, niet van plastic. We zijn in 2011 met Sparta begonnen om een elektrische bezorgfiets te ontwikkelen. Dat heeft de hele bezorgmarkt veranderd. U zegt eigenlijk, ik was voorloper eigenlijk van hier de duurzame altijd. Ondernemerschap. Ja, vaak ook veel te vroeg. Oké. En want mijn idee is het gek eigenlijk dat in mijn beleving, misschien ben ik niet representatief, maar is New York Pizza toch, dat is even de snelle hap en een beetje vet, maakt allemaal niet uit, weet je wel. Pak je even mee zo'n slice. Nee, maar dat klopt ook wat je zegt, dat is jouw beleving.